99 zł. RTV Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia. Minęła 19. Anna Kowajk-Brankati, zapraszam na serwis. Służby wskazują na wschodni ślad w związku z cyberatakiem na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Gorący poranek na Wiejskiej, słownie starli się Jarosław Kaczyński i Roman Giertych. Krakowianie zgromadzili się przed oknem papieskim przy Franciszkańskiej w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Platforma Obywatelska. Celem ataku cybernetycznego wschodnich służb. O incydencie poinformował premier Donald Tusk. Sprawę wyjaśniają służby. Mówią, że jest to sprawa poważna. Zdaniem szefa rządu to początek obcej ingerencji w wybory prezydenckie. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec wskazał, że atak przeprowadzono na wewnętrzny system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Dotyczył próby przejęcia kontroli nad systemami zarówno księgowymi związanymi z wpłatami na kampanię wyborczą, jak i innymi komputerami, na których pracuje sztab i politycy Platformy. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem incydentu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza podkreślił, że celem ataku były dane wrażliwe. Są to informacje, które są jądrem, można powiedzieć, demokracji, systemu demokratycznego. W śledztwo zaangażowane są służby oraz naukowa akademicka sieć komputerowa. Polska od miesięcy jest celem regularnych ataków cybernetycznych. Wobec zbliżających się wyborów te mogą się nasilić. Jan Oleński, Polskie Radio. Nie ma zwiększonego zagrożenia pożarowego, uspokajają strażacy z Otwocka i Karczewa. W tych mazowieckich gminach z powodu awarii od rana nie ma wody. Z Bartłomiejem Baranem z Otwockiej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Jesteśmy w remizie, stoją wozy strażackie, a u was woda jest? Na chwilę obecną nie ma u nas też wody. Gdyby była sytuacja, wezwanie do pożaru, to jesteśmy zabezpieczeni. Ten wóz ma 3,5 tysiąca litrów wody, tak? Tamten, co stoi troszkę dalej, ma 11 metrów sześciennych wody i dwa mamy w obwodzie, które stoją przy szpitalu, a drugi stoi jeszcze tutaj na placu. On ma 3,5 tysiąca litrów wody. To jest niebieska woda i żółta piana, tak? Interesuje nas poziom wody. 100% w tym pojeździe wody. Także pierwszy rzut do gaszenia pożaru na terenie miasta Otwocka, Karczewa, na terenie całego powiatu jesteśmy zabezpieczeni. Nie stwarza to żadnego zagrożenia. Złapać pożar, jesteśmy gotowi. Strażacy dostarczają też mieszkańcom transporty wody w butelkach. Można ją bezpłatnie odebrać przed Urzędem Miejskim w Otwocku. Słowne starcie między Jarosławem Kaczyńskim a Romanem Giertychem. Prezes PiS zażądał zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w związku z naruszeniami prawa, do których jego zdaniem dochodzi w Polsce. Obraźliwe słowa skierował pod adresem posła Giertycha. Przy mównicy sejmowej zebrała się grupa posłów PiS. Trzeba było przerwać obradę. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zażądał zwołania Konwentu Seniorów i nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, by, jak tłumaczył, przyjrzeć się temu, co oznacza humanitaryzm w demokracji walczącej. Mówił o sprawie Ryszarda Cyby, który z więzienia trafił do szpitala psychiatrycznego. Nawiązał też do śmierci Barbary Skrzypek. I tu wspomniał o Romanie Giertychu, którego adwokat, jak dodał, najbardziej znęcał się podczas przesłuchania jego byłej współpracownicy. Prezes PiSu powiedział, że Giertych to sadysta. Chwilę później na mównicy pojawił się poseł Koalicji Obywatelskiej. Zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój. Nie jestem teraz z tobą po imieniu, łobudzie. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że Jarosławowi Kaczyńskiemu pomyliły się czasy. Pan mentalnie jest w PRL-u, mówił. Awanturę przerwał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który ogłosił 10-minutową przerwę. O tym wszystkim mówiła Sylwia Białek. Kwiaty i znicze to znak pamięci krakowian o Janie Pawle II. Na plac przy ulicy Franciszkańskiej pod oknem papieskim mieszkańcy przynoszą kwiaty i zapalają znicze. Wspominają także atmosferę tego miejsca sprzed 20 lat, gdy do Krakowa nadeszła informacja o śmierci papieża. Po prostu czujemy, że musimy tutaj być. To się czuje. Czuje się obecność. Papież cały czas z nami jest. Cały czas żyje w nas. Sama śmierć papieża to jest takie wydarzenie, którego się nie zapomina. Byliśmy tutaj wtedy. W trudnych chwilach zawsze możemy na niego liczyć. Zawsze możemy się do niego modlić i zaczerpnąć z jego mądrości. On jest ciągle z nami. On jest ciągle z nami.

friends I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 more, but one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4, 2, 1, take off in the air, shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people. Little Sims to taka raperka, w przypadku której przekaz i rap zawsze grają pierwsze skrzypce i nie inaczej dzieje się w przypadku tego singla, czyli Free, no w takim absolutnie czystym, wolnym właściwie wydaniu. Little Sims opowiada o miłości i o bólu, tym sposobem zapowiada też jej długogrającą płytę Lotus, która ukaże się 9 maja. 16 minut po godzinie 19 to teraz album, którego premiera wydarzyła się w ostatni piątek. No front teeth, where they are used to go, broken apart and shining. No front teeth, but a feeling I know. Back where the starting line is. It's on the camera, thrown to the floor, and I grin just a little. It's in the palm of my hand, I feel something. My entire life, it's fine. No From Thief, czyli utwór numer 2 na najnowszej płycie Mike'a Hadressa, Perfume Genius, to jest jego pseudonim artystyczny, pod którym występuje od ponad 10 lat, a ten czas na scenie to 7 długo grających płyt. Glory to jest właśnie ten najnowszy album, który ukazał się w ostatni piątek. Aldous Harding pojawiła się gościnnie w tym utworze i jest jedną z postaci, które Perfume Genius dopuścił do swojego najbliższego grona podczas tworzenia tego wydawnictwa. Do tej pory zwykle pracował sam, ale coś takiego się wydarzyło, że postawił na trochę inny proces twórczy i poznawczy i efekty, myślę, że no, są bardzo satysfakcjonujące. Płyta Glory i Perfume Genius to jest jedna z tych premier, na którą zwracamy uwagę w dzisiejszej rotacji. Rotujemy sobie między tym, co już zostało wydane, a tym, co dopiero jest na liście zapowiedzi i z wielką przyjemnością przywitaliśmy w tym gronie Kali Uchis. Good morning, sunshine. I do nothing in the dark cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstands me. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. To na razie pierwszy znak, pierwszy muzyczny przebiśnieg od Kali Uchis, Sunshine and Rain, zapowiedź jej długo grającej płyty po krótkiej przerwie związanej z macierzyństwem. Kali Uchis nagrała w końcu płytę i po tym singlu możemy podejrzewać, że no, klimatem będzie przypominała to, co działo się na jej poprzednim wydawnictwie. Jenny Fall już gra w tle. Stages obviously literally falling apart. A room. The stage is now decorated with cigarette smoke from 100, no, from 1,000 mouths in synchrony. This is every cigarette my mother ever smoked. Dream into tym razem w rotacji sięgnęliśmy po norweską nowość Jennifer, To Be a Rose. To singiel, który zapowiada tym razem jej najnowsze wydawnictwo Iris Silver Mist. I to jest pierwsza propozycja, którą Jennifer wypuściła w ramach zapowiedzi tej płyty, a ta druga miała swoją premierę dokładnie wczoraj. Myślę, że ona powinna się pojawić w którejś z najbliższych rotacji. Nie było to możliwe, żebym zagrała ją jeszcze dzisiaj, ale jeżeli ktoś będzie miał później chwilę i zapamięta tę artystkę, albo ją śledzi, albo go w jakiś sposób zaciekawiła, to zachęcam do sprawdzenia też tej drugiej propozycji, bo ona jest naprawdę no, jeszcze bardziej ekscentryczna. Zresztą Jennifer charakteryzuje się właśnie tym, że przeinacza pop, chociaż jego nazwa to tylko 3 litery i wydaje się, że zbyt wiele tu nie można poprzestawiać, to ona naprawdę wie, jak to zrobić. To teraz znowu rotujemy. Premiera piątkowa. If only I knew where we were going. Ain't that always the question? There's a smiling minotaur in every direction. What's your name and what's your coinciding constellation? Mine's that one with the scales. My patience pales in comparison to how small I feel. How lost I can get. Life's an explosion in a library and everybody's shushing it. And I walk with you past 100 wedding buffets. The last train to transcendence is facing major delays. Just message me when you get back, okay? It's been hard but I'm on the mend. Gave me a candle to see in the dark and I burned it at both ends. Classic me. I train in self-sabotage classically. You can't save me. us alone. We both know where we're headed, we're just walking each other home. They say all roads lead to Rome, but what if they don't lead anywhere? How am I supposed to care about a universe that doesn't care about me? I say out loud, selfishly. And I'm afraid to admit I need anyone, but I've never held anything so tight as your arm. I can feel the blood pumping through it, which is blue, I remember joyfully. It's always the little things. It's funny how you can change the connotations of something if you need to. And I need you. There, I said it. Always have. Take Me There i Antony Szmierek z jego debiutanckiej, długo grającej płyty Service Station at the End of the Universe. Antony Szmierek to jest taki artysta z Manchesteru, który bardzo konsekwentnie przez ostatnie miesiące i kilka lat budował swoją grupę odbiorców w internecie, wypuszczając pojedyncze single, no i udało mu się trafić do wielu serc na świecie. Jest w nagrodach Grammy taka kategoria Spoken Word i powiem szczerze, że ja postawiłabym go bardziej właśnie w tym miejscu niż w kategorii rap. Service Station at the End of the Universe to jest tytuł jego płyty. 26 minut do godziny 20. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i on się może bardzo przydać w ciągu najbliższych kilku minut, ale zanim powiem dlaczego, Avalon Emerson i Treat Mode, ta artystka, producentka i DJ-ka sukcesywnie wydaje nowe wersje starszych numerów i tak też wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni w przypadku Treat Mode, a ten adres mailowy to po płytę, naszą płytę tygodnia, czyli w końcu długo grający album od nadmorskiego składu Klawo. Too high. Gorąco się zrobiło. Too Hot to Funk, czyli grupa Klawo z ich długo grającej płyty Dwa Bobry i Zachód Słońca. Powtarzam, Dwa Bobry i Zachód Słońca. Kto ma ochotę rozszyfrować to hasło? rotacja@polskieradio.pl to jest adres mailowy i taka płyta w wersji fizycznej może trafić właśnie do Was i do Waszych odtwarzaczy. No sama przyjemność obcowanie z Klawo, zarówno słuchanie, jak i nawet czytanie tytułów na tej płycie. Ja tylko tak dorzucę, dokąd zmierza ten retro warzywniak. Nad tym będziemy się zastanawiać, słuchając najnowszego utworu od Logic 1000. Under the Sun, Beneath the Rainfall to propozycja, którą Logic 1000 stworzyła na jej najnowszą kompilację. Jest taka kultowa seria wydawana od ponad 20 lat, która nazywa się DJ Kicks. I to właśnie w ramach tego wydawnictwa przywitaliśmy w miniony piątek Logic 1000 z przepiękną propozycją zmiksowanych właśnie kilkunastu utworów. 11 minut do 20. Ostatnio te harfy eoliczne pojawiały się w rotacji i teraz znowu Eolian to jest tytuł najnowszego singla od Foteya. Call my name, even if it doesn't mean a thing. Kolejna propozycja, która doskonale wpisuje się w kategorię takiego lekkiego, niezobowiązującego, towarzyszącego, chmurkowego house'u, czyli najnowsza płyta Foteya Windspan, do sprawdzenia oczywiście w całości. I tutaj dzisiaj w rotacji jedna muzyczna, dźwiękowa propozycja. Anna Regulska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Jutro w rotacji Kuba Mrożewski, a my słyszymy się w poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Bad girl, met him just the other day. He was tatted and I liked his glasses. Threw my number at his face. He wants a bad girl, I'm the bad girl. Put me on your motorcycle. I want a bad boy, he's a bad boy. I think his name was Kyle. Motorcycle, motorcycle. Made it with the Narragansett. Motorcycle, motorcycle. Smoking reds, cowboy killer. City's got a south side. Every boy's got a bad side. Let me show you my wild side. Get on your good side. Motorcycle, motorcycle. Made it with an Narragansett. Motorcycle, motorcycle. Smoking reds, cowboy killer. Yeah, I seen you run around. Southside boy wanna keep me on the town. Should've, would've, could've been together by now. So fucked up, but you get another round. Kissing all the girls on every side of town. Hitting every bar once the sun goes down. Smoking reds, cowboy killer. Aren't you so punk rock? So hard, so tough. I can soften you up. So punk rock, so hard, so tough. Can you help me get it up? Help me, help me, help me, help me, help me.